Vermeulen, een goedenavond. In het Belgische Trazegnies in de buurt van Charleroi is bij een woningbrand bijna een heel gezin om het leven gekomen. Het gaat om een vader, moeder en drie kinderen. Eén kind ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het gezin bestond uit vier kinderen van anderhalve maand, 3, 5 en 7 jaar. De brand was uitgebroken op de benedenverdieping. Het gezin was naar de zolder gevlucht. De slachtoffers bleken gestikt te zijn. Het systeem Suwinet, waarmee gemeenten bekijken of iemand recht heeft op een uitkering, blijkt lek te zijn. Ook ambtenaren die niet het recht hebben om in het systeem te kunnen, hebben toch toegang tot alle gegevens. Zo zouden er verblijfsgegevens van vrouwen opgezocht zijn die in een blijf van mijn lijfhuis zitten. Ook commerciële incassobureaus gebruiken het systeem. Suwinet werd 13 jaar geleden ingevoerd om het werk voor ambtenaren makkelijker te maken. Voetbalbond KNVB maakt zich zorgen over de berichten dat sport uit het lage btw-tarief zal verdwijnen. Volgens de bond zullen veel sport- en voetbalverenigingen hierdoor hun contributie moeten verhogen. En dat zet het bestaan van verenigingen op het spel, want veel gezinnen zullen die verhoogde contributie niet meer kunnen betalen. Ook zullen de kosten voor het huren van zalen en velden voor de verenigingen door de maatregel sterk toenemen. En tot slot het weer. Op 21 juni begint officieel de zomer. Maar het weer trekt zich daar nog niets van aan. Het is eerder vaak herfstachtig. Zondag start met veel bewolking en lokaal wat lichte regen. Later op de dag verandert dat in buien, maar dan komt heel af en toe de zon ook even om een hoekje kijken. De temperatuur varieert van 17 tot 20 graden bij een matige, maar aan zee vrij krachtige westenwind. Maandag wordt echt een natte en koude dag, maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk droger. En tot zover het nieuws. U kunt nu luisteren naar de tweede en laatste aflevering van een Bijbelstudie, verzorgd door Derk Prins Ministries, met als titel Wat betekent het God lief te hebben? Now, let's go on to look for a moment at the kind of love that God asks from us. Laten we een moment gaan kijken naar het soort liefde dat God van ons vraagt. God uses the word jealous. God noemt het woord jaloers. Is that the right word? Isn't that amazing? Is dat niet verbazend? A lot of Christians tend to resent that word. Een hoop christenen hebben wat weerzin tegen het woord. Is God jealous about me? Is God jaloers op mij? Does he watch over everything I do? Kijkt hij dan naar alles wat ik doe? Yes. Ja. The answer is yes. Het antwoord is ja. But don't misunderstand that. Maar begrijp dat niet verkeerd. That's one of the most amazing examples of God's grace. Dat is een verbazend voorbeeld van de genade van God. The great God that created the whole universe. De grote God die de hele universum geschapen heeft. Is jealous about you. Is jaloers op u. It's almost incredible. Onbegrijpelijk. That God would be so interested in just one individual. Dat God zo geïnteresseerd is in één individueel. That he would ask for an undivided love. Dat hij vraagt voor een onverdeelde liefde. Isn't that to me, it's almost incredible. Voor mij is dat onbegrijpelijk. That the great God of the universe, de grote God van de schepping, will be so concerned about my attitude to him. Is zo bezorgd over mijn houding naar hem toe. That's not a threat to me. Dat is geen bedreiging voor mij. It's an example of God's amazing grace. Het is alleen maar een voorbeeld van Gods bijzondere genade. Let's look at some of the statements. Laten we een paar van die uitspraken bekijken. I believe if you can grasp this, it will help you to please God. Ik geloof als u dit kunt pakken, dat het u zal helpen om God te behagen. It can create in you a real sensitivity not to want to offend someone who loves you so much. Het zal in u een fijn gevoeligheid brengen die u ervoor bewaart om iemand die u zo lief heeft geen aanstoot te geven. We look in Deuteronomy chapter 5. We gaan naar Deuteronomium hoofdstuk 5. Verses 8 and 9. Versen 8 en 9. Which is part of the Ten Commandments. Een deel van de 10 geboden. You shall not make for yourself any carved image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God. Gij zult u geen gesneden beeld maken van enige gestalte die boven in de hemel of onder op de aarde is, of die in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig of jaloers God. God says, I'm watching over every little reaction in you. God zegt, ik kijk naar elke kleine reactie van jou. Every way your heart turns. Waar je hart ook maar naartoe gaat. I'm concerned. Daarover ben ik bezorgd. I don't want your heart to turn anywhere but toward me. Ik wil niet dat je hart ergens anders naartoe gaat, alleen maar naar mij. I am jealous for you. Ik ben naijverig, ik ben jaloers. To me that is really astonishing. Dat voor mij is dat verbazingwekkend. It doesn't threaten me. Het bedreigt mij niet. It doesn't give me a picture of a grim God. Het geeft mij geen beeld van een boze God. It gives me a picture of an amazingly loving God. Het geeft mij een beeld van een bijzondere liefhebbende God. Who doesn't want my heart to turn anyway but to him. Die niet wil dat mijn hart ergens anders naartoe gaat dan alleen maar naar hem toe. That's not for me a motivation of fear. Voor mij is dat geen motivatie om te vrezen. It's a response to God's amazing love. Maar voor mij is dat een reactie met betrekking tot Gods bijzondere liefde voor mij. I don't want to hurt him by my actions. Ik wil hem niet bezeren door mijn daden. He will forgive me if I ask. Hij zal mij vergeven wanneer ik hem dat vraag. But how terrible to hurt somebody who loves you so much. Maar hoe erg is het om iemand te bezeren die zoveel van je houdt? Sometimes without intending it. Soms zonder het van plan te zijn. I hurt my wife. Dan doe ik mijn vrouw pijn. I never do it deliberately. Ik doe dat nooit met opzet. I always regret it afterwards. Na die hand heb ik er altijd spijt van. Because I really love her. Want ik hou van haar. And she loves me. En zij houdt van mij. But that's just a tiny perspective of what God's love for us is. Maar dat is maar klein in vergelijking met het perspectief tot God. I don't want to hurt God. Ik wil God niet bezeren. He's been so good to me. Hij is zo goed voor mij geweest. Much better than I ever deserved. Veel meer dan dat ik ooit verdiende. I look back over my life. Ik kijk terug over mijn leven. Since I came to know God. Sinds ik God leerde kennen. And I'm continually amazed by the goodness of God. En ik ben voortdurend verbaasd wanneer ik de goedheid van God zie. I didn't deserve any of it. Ik heb er niets van verdiend. So if God has been so good to me, als God dan zo goed geweest is voor mij, I don't want to hurt him. Dan wil ik hem niet bezeren. I don't want to fail him. Dan wil ik hem ook niet falen. I believe God has expectations of me. Ik geloof dat God verwachtingen van mij heeft. He called me and chose me for a certain task. Hij heeft mij geroepen en gekozen om een speciale taak uit te not voeren. Because I deserved it. Niet omdat ik het verdiende. Not because I was capable of it. Niet omdat ik daartoe bekwaam was. But he chose. Maar hij heeft mij gekozen. I don't want to disappoint him. Ik wil hem niet teleurstellen. My ambition is to finish my course. Mijn ambitie is om mijn levensloop te beëindigen. I think of the words that Jesus said. Ik denk aan de woorden die Jezus uitsprak. My food is to do the will of him who sent me. Mijn voedsel is te doen de wil van hem die mij gezonden heeft. And to finish his work. En zijn werk te voleindigen. I've come to that place in my life where those words are important. Ik ben tot de plaats gekomen in mijn leven waar die woorden voor mij belangrijk zijn. I want to finish his work. Ik wil zijn werk voleindigen. I don't want to stop short. Ik wil niet tekort komen. It's not fear. Het is geen vrees. It's love. Liefde. It's grace. Genade. That's much more powerful than fear. Veel krachtiger dan vrees. Let's consider now some of the ways in which God's love is jealous. Laten we eens kijken naar een paar voorbeelden waarop we het zien, iets van de jaloersheid van Gods liefde. Here's one particular test which I think many of us need to take seriously. En dat is hier is een test die velen van ons heel serieus moeten nemen. 1 John chapter 2 verse 15. 1 Johannes 2 vers 15. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. 1 Johannes 2 vers 15. Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. There are two things which are not compatible. Er zijn twee dingen die niet tegelijkertijd kunnen bestaan. The love of God and the love of the world. De liefde voor God en de liefde voor de wereld. If you have one, you cannot have the other. Als je het ene hebt, kun je het andere niet hebben. They will not mix. Zij zullen zich niet met elkaar mengen. Now what is meant by the world? Wat wordt bedoeld door de wereld? I've come through the Pentecostal movement. Ik ben door de Pinksterbeweging geweest. And I've heard, I think, nearly all the teaching about wilderness. En ik heb denk ik alle mogelijke uitleggen en leringen gehoord met wereldgelijkvormigheid. I'd say one thing to preachers. Ik zeg één ding tegen predikers. It's not your business to measure the length of ladies' dresses. Het is jouw zaak niet om de lengte van de jurken van de dames te meten. You teach modesty and let them make the application. Leer hen om zich goed te gedragen, maar laat ze zelf daar een toepassing aan geven. I mean, I've been through it all. Ik heb het allemaal al meegemaakt. And I thank God for many, many good things that I received. En ik dank God voor de vele goede dingen die ik heb mogen ontvangen. But what is the world? Maar wat is de wereld? Is it drinking certain kinds of drink? Is het bepaalde dingen drinken? Or eating certain kinds of food? Of bepaalde voedsels eten? Or going to certain places. Of naar bepaalde plaatsen gaan. That's really not the answer. Dat is het antwoord niet. The world, as I understand it, is this. De wereld, zoals ik het begrijp, is dit. It comprises all the people and all the activities who are not in submission to God's appointed ruler, Jesus. Het zijn alle mensen en alle zaken die niet onderworpen zijn aan de heerschappij die God aan Jezus gegeven heeft. They may be very religious activities. Misschien hele religieuze activiteiten. It is possible to be religious and very worldly. Het is mogelijk om heel religieus te zijn en erg werelds te zijn. But the essence of wilderness is this. Maar de essentie van wereldgelijkvormigheid is dit. You are aligning yourself with a system. Je stelt jezelf onder een systeem. That is in rebellion against God. Dat in rebellie is tegen God. And that makes you a rebel. En daardoor word je een rebel. And you cannot be a rebel and be pleasing to God. En je kunt geen rebel zijn en toch God behagen. You have to make a decision. Je moet een beslissing nemen. One of the ways the world impacts us most today is through the media. Een van de manieren waarop de wereld de grootste indruk op ons maakt vandaag en de dag is door de media. I can remember the days when there was no television. Ik kan me de dagen nog herinneren dat er geen televisie was. Life was much simpler. Het leven was toen veel eenvoudiger. But through television and other media, maar door de televisie en andere media, the world is continually impacting us. Probeert de wereld voortdurend een indruk op ons te maken. I smile at Pentecostals. Ik glimlach als ik kijk naar sommige Pinkstermensen. Because I remember the days when it was worldly to go to a movie. Want ik weet nog heel goed dat het de dagen dat het werelds was om naar een film te gaan. But now the same people invite that movie into their own room. Maar nu vragen dezezelfde mensen die nemen deze film mee in hun huiskamer. If it was bad out there, how much worse is it in your home? Als het slecht was daarbuiten, hoeveel te slechter is het dan in je huis? I'll just tell you a little illustration. Ik zal u een klein voorbeeld geven. From personal experience. Uit persoonlijke ervaring. Some years ago, Ruth and I went to a movie. Een paar jaar geleden gingen Ruth en ik naar een film. And it was a brilliant movie. En het was een fantastische film. Een hele goede film. I forgive you. Oké, okay, ik ben vergeven. I humbly apologize. That word is banned. And it was about a theme that is particularly dear to us. En het thema was iets wat voor ons heel dierbaar is. The central character was a Jew who was training to be a rabbi. De hoofdfiguur was een Jood die trainde om een rabbi te worden. And it was extremely witty. En het was heel humoristisch. And the acting was brilliant. En het werd heel goed gespeeld. And so Ruth and I said to one another. En toen zeiden Ruth en ik tegen elkaar. Shall we go back and watch it again? Zullen we teruggaan om het nog een keer te zien? But then we remembered that there were a few sequences in the movie. Maar toen dachten we eens, nee, er komen een paar momenten voor in die film. Which contained absolutely vile language. Waarin gewelddadige taal voorkwam. And as we thought about it. En toen we erover nadachten. We said to one another. Toen zeiden we tegen elkaar. How can we expose the Holy Spirit in us to that kind of language? Hoe kunnen wij de Heilige Geest in ons blootstellen aan dat soort taal? So we never went back. Dus zijn we niet teruggegaan. I think that's a question that most of you need to ask yourself. En dat is een vraag die de meesten van u aan uzelf moeten gaan vragen. You are a vessel of the Holy Spirit. U bent een woonplaats van de Heilige Geest. The scripture says, "You who carry the Lord's vessels, be clean." Gij die de vaten des Heren draagt, wees heilig. You are responsible for what you expose the Holy Spirit in you to. U bent verantwoordelijk voor datgene waaraan u de Heilige Geest in u blootstelt. I'll tell you something which may surprise you. Ik zal u iets vertellen waar u misschien verbaasd over zult zijn. We don't have any television in our home. In ons huis hebben we geen televisie. We get on very well without it. Het gaat heel goed zonder televisie. There was a lady talking about us once. Een dame sprak een keer over ons. And she said, "Think of the sacrifice that Derek and Ruth have made. They don't listen to television." Denk eens aan het offer dat Derek en Ruth Prins maken. Ze luisteren niet eens naar de televisie. I said, "You're quite mistaken." Ik zei, dat heeft hij helemaal fout. It would be a sacrifice for us to listen. Het zou voor ons een offer zijn om het te hebben. Now, I'm not telling you what to do. Ik zeg u niet wat u moet doen. But I'm just asking you to consider whether you really love God. Maar ik vraag u, hebt u God werkelijk lief? Whether you're sensitive to God's feelings. Bent u gevoelig voor de gevoelens van God? We make it a principle not to have in our home any book or other object that dishonors Jesus. Wij hebben een principe dat in ons huis komt geen boek of een blad waar dingen in staan die niet tot eer zijn van de Heer. How can we claim to love Jesus and retain something in our possession that dishonors him? Hoe kunnen wij zeggen dat we God lief hebben en iets in ons bezit hebben dat God niet eert? Am I talking sense? Begrijpt u mij? Is it practical? Is het praktisch? You need to give some consideration to them. Daar moet u eens ernstig over nadenken. Because the contact with the world is ultimately defiling. Want het contact met de wereld is uiteindelijk verontreinigend. It isn't always immediately obvious. Het is niet altijd onmiddellijk duidelijk. But if you go on exposing yourself to those contacts. Maar als u voortdurend u blootstelt aan dat soort contacten. You will lose your spiritual sharpness. Dan gaat je geestelijke scherpheid verliezen. Your standards will gradually come down. Je normen gaan langzamerhand dalen. And you'll find yourself tolerating things you never would have tolerated. En op laatst ga je dingen toestaan waarvan je ze vroeger nooit had toegestaan. One of the devil's aims is to blunt your spiritual perception. Een van de doelstellingen van de duivel is om uw geestelijke scherpheid weg te nemen. Please understand, I'm not saying don't watch television. Begrijp me alstublieft, ik zeg niet kijk niet naar de televisie. I'm saying be sensitive to the Holy Spirit. Ik zeg alleen wees gevoelig voor de Heilige Geest. He is the Spirit of holiness. Hij is de Geest der heiligheid. Don't grieve him. Bedroef hem niet. Don't deliberately expose him to things that he cannot appreciate. Stel hem niet met opzet bloot aan dingen die hij niet op prijs stelt. I'm talking about a principle. Ik spreek hier over een principe. I'm not talking about a set of rules. Ik praat niet over regels. But I believe that this is probably one of the greatest single problems of the contemporary church. Maar ik geloof dat dit misschien wel een van de grootste problemen is in de tegenwoordige kerk. We've got one foot in the church and one foot in the world. We hebben één voet in de kerk en één voet in de wereld. And I would say to some of you what Elijah said to Israel. En ik zou tegen sommigen van u willen zeggen wat Elia tegen Israël zei. How long are you going to limp between two opinions? Hoe lang zult u nog blijven tussen twee meningen? If the Lord is God, serve him. Als de Heere God is, dien hem. And if Baal is God, serve him. En als Baal God is, dien hem. But don't try to serve God half the time and Baal the other half. Maar probeer niet de helft van de tijd God te dienen en de helft van de tijd Baal te dienen. God is a jealous God. God is een jaloerse God. Also, God's love tolerates no rivals. En maar Gods liefde laat geen rivalen toe. We turn to Luke chapter 14. Lucas 14. Verses 25 through 27. Vers 25 tot 27. And I noticed something about Jesus' relationship to the crowds. En mij viel iets op met betrekking tot de Heer Jezus en zijn relatie tot de menigten. He did not really encourage them to follow him. Hij moedigde hen niet aan om hem te volgen. He discouraged them. Nee, hij ontmoedigde hen. He was not out for numbers. Het ging hem niet om aantallen. He was out for quality. Het ging hem om kwaliteit. This is what it says here. En dat zegt het hier ook. And great multitudes went with him. And he turned and said to them, If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. And whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Vele scharen reisden met hem mede, en zich omkerende zeide hij tot hen, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder, en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. I think mentally we've edited those words. Ik denk dat in onze denken wij daarin gesneden hebben in die tekst. Jesus says, such a person cannot be my disciple. Jezus zei, zo iemand kan mijn discipel niet zijn. We think, well, Lord, I know it's pretty difficult, but I think I'll be able to do it. Maar wij denken, Heer, ik weet dat het moeilijk zal zijn, maar ik denk dat ik het wel haal. Don't deceive yourself. Misleid uzelf niet. It's impossible. Het is onmogelijk. Jesus said something very hard. Wat Jezus zei was erg hard. He said, if you want to be my disciple. Hij zegt, als je mijn discipel wilt zijn, you have to hate your father and mother. Dan moet je je vader en moeder haten. Your closest relatives. Je naaste verwanten. Was Jesus teaching hatred for parents? Leerde Jezus ons onze ouders te haten? No. Nee. But he made this point. Maar dit is het punt dat hij wilde maken. That if you love me, you cannot have any other love beside mine that is equal to mine. Hij zegt, maar als je mij lief hebt, dan kan er geen andere liefde in je leven zijn die gelijk is aan de liefde voor mij. Anything that would come between you and Jesus, you have to hate. Alles wat tussen jou en Jezus inkomt, moet je haten. No matter if it's the closest relative. Zelfs als het je naaste verwanten zijn. Jesus demands uncompromising commitment. Jezus vraagt een liefde zonder compromissen. But then he also says, and your own life also. Maar hij zegt, en ook je eigen leven. And then he says, if you want to be my disciple. En dan zegt hij, maar als je mijn discipel wil zijn, you have to take up your cross. Dan moet je je kruis opnemen. And follow me. En mij gaan volgen. There's no other way to do it. Er is geen andere manier om het te doen. What is the cross? Wat is het kruis? Somebody has defined it this way. Iemand heeft het eens zo gedefinieerd. The cross is where your will and God's will cross. Het kruis is waar jouw wil en Gods wil kruisen. Another way to explain it is the cross is the place where you die. Een andere manier om het uit te leggen is deze. Het kruis is de plaats waar jij sterft. And sooner or later, if you want to follow Jesus, en vroeger of later, wanneer je Jezus wilt volgen, you have to die. Dan zul je moeten sterven. So you better pick up your cross and dus be prepared. Het is beter om nu je kruis op te nemen en daar klaar voor te zijn. But don't do one thing. Maar doe niet alleen maar één ding. Don't insult Jesus. Beledig de Heer Jezus niet. Don't suggest that he couldn't say what he really meant. Zeg niet, ja, maar u meent niet echt wat u zegt. Now, if somebody disagrees with what I say, that's all right. Als iemand het met mij niet eens is, dat is oké. But if somebody says to me, I know you said that, but you didn't really mean it. Maar als iemand tegen mij zegt, ik weet dat je dat wel zei, maar dat meende je niet echt. That in a sense is an insult. Maar dat is een belediging. And many of you are insulting Jesus. En velen van u beledigen daarmee ook de Heer Jezus. Because that's what you're saying to him. Want dat is wat je tegen hem zegt. Lord, I know you said that. Ik weet Heer dat u dat gezegd hebt. Your words are very clear. Uw woord is heel duidelijk. But I don't think you really meant it. Maar ik denk dat u dat niet echt meende. That really provokes the Lord to anger. Dat brengt de Heer tot boosheid. Now, Jesus has a very simple program for the church. Jezus had een heel eenvoudig programma voor de gemeente. This was impressed upon me just recently. Heel onlangs legde de Heer dat heel duidelijk op mijn hart. In Matthew chapter 28, right at the end of his ministry. In Matthäus 28, aan het eind van de bediening van de Heer Jezus. Ascended back to heaven. Vlak voordat hij naar de hemel ging. He gave them his program. Toen gaf hij het programma. Verse 18 and 19. Matthäus 28, vers 18 en 19. Then Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. And then he said, go and make disciples of all nations. En toen zei hij, gaat dan heen en maakt al de volken tot mijn discipelen. In those few words he gave the program. In die paar woorden gaf hij het hele programma. First of all, the word is go. Het allereerste woord is gaat. That's the key word for the apostle. Het sleutelwoord voor de apostelen. Jesus said to his apostles earlier, "You have not chosen me." De Heer Jezus zei eerder tegen zijn apostelen: jullie hebben mij niet gekozen. I have chosen you. Maar ik heb jullie gekozen. That you should go. Dat je zult That's heen the gaan. First word. Het eerste woord. Somebody said once. Iemand zei eens. It's hard to follow a parked car. Het is heel moeilijk om een geparkeerde auto te volgen. He said the church is full of parked cars. En de kerk is vol met geparkeerde auto's. They're parked in a church pew. Ze zijn geparkeerd in een kerkbank. And they're going nowhere. En ze gaan nergens naartoe. You cannot follow them. Die kun je niet volgen. And then he said, make disciples of all nations. En toen zei hij, maak al de volken tot mijn discipelen. That's the total program in about 6 words. In 6 woorden is dat het totale programma. He did not say make church members. Hij zei niet, maak hen tot gemeenteleden. He said make disciples. Hij zei, maak discipelen. And he'd given a very clear definition of what a disciple was. En hij had een hele duidelijke definitie gegeven van wat een discipel was. Someone who takes up his cross and lays down his life and follows. Iemand die het kruis opneemt, zijn leven neerlegt en Jezus volgt. The key word that distinguishes disciples from church members is commitment. Het sleutelwoord waardoor je het verschil kunt weten tussen discipelen en gemeenteleden is toewijding. A church member does as much as he pleases. Een gemeentelid doet net zoveel als hij zelf wil. And when it doesn't suit him, he goes no further. En als het hem niet uitkomt, dan gaat hij niet verder. But a disciple has laid down his life. Maar een discipel heeft zijn leven neergelegd. He is committed to obey and follow Jesus. Hij is toegewijd om te volgen en te gehoorzamen. No matter what the cost may be. Wat de kost ook maar mogen zijn. I think the greatest problem we have in the church today. Ik denk dat het grootste probleem dat we in de gemeente hebben vandaag in de dag. Is that we're making church members. Dat we mensen tot gemeenteleden maken. God never told us to do that. God heeft nooit gezegd dat we dat moeten doen. We were told to make disciples. God zei, maak hen tot mijn discipelen. Now if we make disciples. Dus als we mensen tot discipelen maken, sooner or later we'll have church members too. Dan vroeger of later worden ze toch wel gemeenteleden. But that's not what we're aiming at. Maar dat is niet ons doel. I have heard like many of you about churches of hundreds of thousands. Ik heb net zoals u gehoord van gemeenten die honderdduizenden leden hebben. They say they have 100,000 members. Ze zeggen ze hebben 100,000 leden. Well, praise God. Prijs God. But my inward question is, maar de vraag in mijn hart is, how many of those members are disciples? Hoeveel van die leden zijn discipelen? Because that's what really matters. Want dat is het enige belangrijke. And then he said just one more thing. En dan zei hij nog iets. So simple. Zo eenvoudig. All nations. Alle volken. Do you believe that? Gelooft u dat? Do you know that it's taken the church more than 19 centuries to take that seriously? Weet u dat het de gemeente meer dan 19 eeuwen gekost heeft om die tekst serieus te gaan nemen? We are obligated to reach all nations. We hebben een obligatie om alle volken te bereiken. And the only kind of people that will do it will be disciples. En de enige soort mensen die het zullen gaan doen zijn Because discipelen. Because it will be very costly. Omdat het een grote prijs met In zich meedraagt. In terms of human experience. In met betrekking tot onze menselijke ervaring. But it's the only program that works. Maar het is het enige programma dat werkt. It is so simple. Het is zo eenvoudig. It's not complicated. Helemaal niet gecompliceerd. It's not philosophical. Niet filosofisch. It's right down to earth and very practical. Heel nuchter en heel praktisch. Make disciples. Maak hen tot discipelen. And do it to all nations. En doe het in alle volken. Do you take that seriously? Neemt u dat serieus? Be careful. Wees voorzichtig met uw antwoord. Because there's an angel up in heaven recording your response. Want een engel in de hemel zit uw reactie op te schrijven. But then be careful if you don't. Maar wees ook voorzichtig als u niet reageert. See what I've done? Ziet u wat ik gedaan heb? I've brought you to a point of decision. Ik heb u gebracht tot een punt van beslissing. And really you have to decide one way or the other. En u moet beslissen op een of andere manier. Are you going to love God or love the world? Zult u God liefhebben of de wereld liefhebben? Are you going to be a disciple or just a church member? Gaat u een discipel zijn of alleen maar een gemeentelid? Are you really committed to reaching all nations? Bent u werkelijk toegewijd om alle volken te bereiken? You've had a very nice little leaflet introducing our ministry into Holland. U heeft een mooi foldertje gekregen met betrekking tot onze bediening in Nederland. For which I'm very grateful. Daar ben ik erg dankbaar voor. I really appreciate it. Ik stel het erg op prijs. And I see the leader of our ministry sitting right on the front row. En de leider van ons werk hier in Nederland zit hier vlak voor me op de eerste rij. His name is Bram Oosterwijk. Zijn naam is Bram Oosterwijk. He's probably well known to many of you. Misschien kennen velen van u hem wel. I remember when I was in Amsterdam. Ik weet nog dat ik in Amsterdam was. Did I say that right? Ja, Amsterdam, ja, very good. In 1986, I think. In 1986, geloof ik. And I was talking about the end time. En ik sprak over de eindtijd. And getting right priorities. En om de juiste prioriteiten te hebben. And aligning yourself with God's purpose. En je werkelijk je leven in lijn te brengen met het doel van God. As the only way to make your way through life. Omdat dat de enigste manier is waarop je goed kunt leven. And at the end, I asked those people who felt they were not fully aligned with God's purpose. En aan het eind nodigde ik die mensen uit om te reageren. Zij die voelden dat hun leven niet overeenkomstig waren het doel van God. But wanted to be aligned, maar dat wel wilden. To stand up. Om te gaan staan. One of the people that stood up was Bram. En een van de mensen die ging staan was Bram. Look what's happened to him. En kijk wat er met hem gebeurd is. He never anticipated what has happened. Dat had hij nooit verwacht wat er vanaf dat moment is gaan gebeuren. So what about you? Hoe gaat het met u? Are you ready? Bent u klaar? Well, I didn't mean it that way, but all right. Ik bedoelde het zo niet, maar als je het wilt doen, you want to align yourself with God's purpose. Wilt u werkelijk dat uw leven overeenkomstig het doel van God is? You're not really fully committed, but you want to be. Je bent nog niet helemaal toegewijd, maar je wilt dat wel zijn. And you realize there's a price to pay. En je weet, ik moet daarvoor een prijs gaan betalen. I've said many times, salvation is free, but it's not cheap. Ik heb heel vaak gezegd, behoudenis is gratis, maar het is niet goedkoop. The motto of our ministry is very simple. Het motto van onze bediening is heel eenvoudig. It's reaching the unreached. De onbereikten te bereiken. And teaching the untaught. En hen die niet onderwezen zijn te onderwijzen. And I would have to say we have a very exciting time. En ik moet zeggen we hebben een opwindende tijd daarmee. Life is not dull. Het leven is niet saai. It's not static. Het is niet statisch. We're continually being thrust into new enterprises. Voortdurend werpt God ons in nieuwe avonturen. Do you want adventure? Wilt u avontuur? Is life a little bit monotonous? Is het leven misschien een beetje monotoon voor u? Just make a commitment to Jesus. Maak een toewijding tot Jezus. And you'll find life will begin to change. En u zult merken dat het leven begint te veranderen. Ruth and I do not have an easy life by any means. Ruth en ik hebben zeker geen makkelijk leven. But every now and then we turn to one another. Maar af en toe kijken we elkaar aan. And we say life is certainly not dull. En dan zeggen we het leven is zeker niet saai. If you're having a dull life, my dear brother or sister, there's something wrong with you. Als u een saai leven heeft, mijn lieve broeder en zuster, dan is er iets fout. The Christian life is not monotonous. Want het christelijke leven is niet monotoon. It's challenging. Het is uitdagend. It's exciting. Het is opwindend. It's dangerous. Het is gevaarlijk. Could cost you your life. Het zou je je leven kunnen kosten. Are you ready for that? Bent u daar klaar voor? When I was called up into the British Army in 1940. Toen ik opgeroepen werd om in het Britse leger te dienen in 1940. They never gave me a little certificate saying you will never be asked to lose your life. Ze hebben ze me nooit een bewijsje gegeven waarop stond: u zult nooit uw leven verliezen. In fact, every soldier knows that he may lose his life. Maar elke soldaat weet het kan zijn leven kosten. I smile at Christians who sing hymns about soldiers. En ik glimlach als ik christenen zie die liederen zingen over soldaten. They don't have the least idea what it means to be a soldier. Ze hebben geen enkel besef wat het betekent. Well, praise God for those who are standing up. Prijs God voor hen die staan. I didn't. Ik bedoel het zo niet meer. Well, all right. Okay. This is an appeal without making one. Dit is een uitnodiging zonder dat ik hem gemaakt heb. Thank God for every one of you. Ik dank God voor elk een van u. I'd like my wife to come up. We pray together. Ik zou graag willen dat mijn vrouw bij me komt. Dan gaan we samen bidden. If two of us agree, als twee, it will be done. Twee van ons overeenstemmen, zal het gebeuren. Heer Jezus. Lord Jesus, we are so grateful. Heer Jezus, we zijn zo dankbaar. I never anticipated any response like this. Ik had geen reactie al verwacht. I wasn't even planning to make an appeal. Ik wilde niet eens een uitnodiging maken. But Lord, your Holy Spirit has done it. Maar Heer, uw Heilige Geest heeft het al gedaan. Thank you for everyone that's made a sincere commitment here this morning. Dank u voor elke persoon die een oprechte toewijding aan u maakt vanochtend. Lord, we lift each individual up to you. Heer, we brengen elke individueel voor u. And we pray that right now you'll place your nail-pierced hand on each one standing. En wij bidden dat op dit moment uw doorboorde hand op elk leven gelegd zal worden. And you'll set your purposes in motion into each life. En dat uw doelstellingen voor het leven zullen gaan waar worden. That a year from now they will look back. Dat een jaar hierna ze terug zullen kijken. And say, I'm glad I made that commitment. En dat ze zullen zeggen, ik ben zo blij dat ik die beslissing genomen heb. It's cost me a lot. Het heeft me veel gekost. But the price was not too high. Maar de prijs was niet te hoog. Thank you, Lord Jesus. Dank u, Heer Jezus. That you loved me. Dat u mij lief had. That you set your love upon me. Dat u mij uw liefde op mij geplaatst hebt. That you chose me. Dat u mij gekozen hebt. That you set me apart for yourself. Dat u mij apart gezet hebt voor uw doel. Lord, I'm not wondering why I'm alive. God, ik vraag me niet af waarom ik leef. I know I'm alive to live for God. Ik weet dat ik leef om te leven voor God. Oh God, have your way in each one. God, ga uw gang in elk leven. In Jesus' name. In Jezus naam. Amen. Amen. Amen. U heeft geluisterd naar de Bijbelstudie Wat betekent het God lief te hebben? Door Derk Prins Ministries. Volgende week zenden we een nieuwe miniserie uit van Derk Prins. Mijn ziel is stil tot God, mijn Heer. Van hem verwacht ik altijd weer. Mijn heil op hem toch kan ik bouwen. Ik wankel niet, want hij staat vast. Mijn toevlucht als het water last. Mijn rots, mijn enige vertrouwen. Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer. Hij immer schenkt mij altijd weer. Zijn heil op hem, toch kan ik bouwen. Staat vast. Hij is ook als het onheil last. Mijn rots, mijn enige vertrouwen. Rust in de schuilplaats Gods, o volk uw God, laat u niet vallen. Als je voor hem je hart uitstort, als je voor hem je hart uitstort, vertrouw dat je gezegend wordt. Voor hem je hart uitstort. Vertrouw dat je gezegend wordt. God is een schuilplaats voor ons Get a new world, get a new world.